siksa. Nak ku luahkan ku gentar kekurangan ku terbongkar sisimu umpama syurga peluang emasku jaman bahagia yang ku cari. So